Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie Boogie. The Bali Bali Boogie Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie. The Bali Bali Boogie Boogie. The Bali Bali Boogie Boogie. Speler op het eiland Bali, die zat nog bij zijn nieuwe radio en hoorde toen een boogie boogie spelen. Hij zei het niet, maar vond het zo. Hij dacht dat gaan we hier ook eens proberen en haalde zijn collega's bij elkaar. En na een uur of wat van repeteren was een nieuwe boogie boogie kant en klaar. Dessa nu in rep en roer gebracht. De Bali Bali Boogie, de Bali Bali Boogie, de Bali Bali Boogie Boogie. Bali Bali Boogie, die schalt en klapt en raast niet door de nacht. De Bali Bali Boogie heeft de Dessa nu in rep en roer gebracht. De Bali Bali Boogie, de Bali Bali Boogie, Bali Boogie, Bali Boogie, Bali Boogie, Bali Boogie, Bali Boogie, de Bali Bali Boogie Boogie.